بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: بين النفقتين أربعون. قالوا: يا أبا هريرة، أربعون يوما؟ قال: أبيت. قال: أربعون سنة؟ قال: أبيت. قال: أربعون شهرا؟ قال: أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عذب دم فيه يرقب الخلق، ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ دو سور کے درمیان، دو نفخے کے درمیان جب قیامت آئے گی تو دو سور پھونکے جائیں گے. ایک پہلا سور پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکیں گے، جس کی بنیاد پر زندہ مر جائیں گے، اور جو مر چکے ہیں پہلے سے اور ان کی روحیں علیین یا سافلین میں اللہ تعالیٰ نے جہاں رکھی ہے، ان کی روحیں بے ہوش ہو جائے گی. جو زمین پر ہوں گے وہ مر جائیں گے، اور جو پہلے سے مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائے گی. روح کبھی مرتی نہیں، یہ مسئلہ یاد رکھتے ہیں، روح کبھی مرتی نہیں. حق تعالیٰ جل شانہ نے عالم ارواح میں جب سے روح کو پیدا کیا، میری اور آپ کی اور ساری دنیا کی روحوں کو اللہ نے پیدا کیا، تو عالم ارواح، عالم ارواح کا معنی حق تعالیٰ نے جیسے یہ دنیا بنائی ہے اسی طرح بہت ساری دنیائیں ہیں. جیسے مرنے کے بعد کی ایک دنیا ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، پھر عالم برزخ کے بعد قیامت میں جب اللہ ہمیں اٹھائے گا تو وہ عالم حشر ہوگا، اور پھر عالم حشر کے بعد انسان کے اعمال پر فیصلہ ہوگا، عالم جنت یا عالم جہنم. اللہ تعالیٰ جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. جب ہماری روحوں کو، کائنات کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو ساری قیامت تک کی روحوں کو جمع کر کے اللہ نے ہم سب سے ایک وعدہ لیا تھا، اور ہم سب کو ایک سوال کیا تھا، الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو میری آپ کی سب کی روحوں نے وہاں یہ اقرار کیا تھا کہ بلا، آپ ہمارے رب ہیں. لیکن دنیا میں آنے کے بعد بہت سارے لوگ اس وعدے کو بھول گئے، اور کفر، شرک، بت پرستی، بے حیائی، نہ معلوم کن کن برائیوں میں مبتلا ہو گئے، اور اس وعدے کو بھلا دیا جو اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کے واحد ہونے کا، اللہ کے ایک ہونے کا اعتراف کر کے آئے تھے. عرب میں ایک عورت اپنی چکی چلا رہی تھی اور کسی نے جا کر کے اسے یہ پوچھا کہ اللہ ایک ہے، اس کی کوئی دلیل تیرے پاس ہو سکتی ہے؟ وہ پوچھنے والا مشرک تھا اور مزاحن پوچھ رہا تھا مذاق کے لیے، کہا کوئی دلیل ہے تیرے پاس؟ تو اس عورت نے کہا کہ میرے ہاتھ کے بغیر یہ چکی نہیں چل سکتی ہے، تو کائنات کی چکی اللہ کے بغیر کیسے چل سکتی؟ ظاہر سی بات ہے کہ رب کریم دنیا میں موجود ہے، تو ہم سب کی روحوں سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں. اس وقت بھی اللہ نے ربوبیت کا لفظ بولا، اللہ کا لفظ نہیں بولا، اس لیے کہ رب کا معنی پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا، مربی، احسان کرنے والا، اور ظاہر سی بات ہے احسان کرنے والے کو تو ہر آدمی پہچانتا ہے، نکما ہوگا وہ جو اپنے محسن کو نہ پہچانے، اپنے مربی کو نہ پہچانے، اپنے رب کو نہ پہچانے، وہ نکما آدمی. لیکن دنیا میں آنے جو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عالم ارواح میں جواب دیا تھا اور وہ آواز میرے کان میں ابھی بھی گونج رہی ہے. بزرگوں کے حالات ہیں, وہ فرماتے ہیں میرے کان میں وہ آواز گونج رہی ہے کہ میں نے کہا تھا کہ جی آپ ہمارے رب ہیں. اس عالم سے اللہ تعالی نے ہم کو نکالا اور بات کی پشت میں لایا, اور بات کی پشت سے ماں کی سلب ماں کے پیٹ میں لایا, اور ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں لایا, اور پھر اس دنیا کے بعد عالم برزخ ہے, اور عالم برزخ کے بعد عالم حشر ہے, اور اس کے بعد جنت و جہنم کی دنیا ہے. تو باڈی میری اور آپ کی اور جسم جو ہے وہ قبر میں جاتا ہے, مٹی ہوتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ روح کبھی نہیں مرتی, روح تبدیل ہوتی رہتی ہے. عالم ارواح سے چلی تو باپ کی پشت میں آئی, وہاں سے چلی تو ماں کے پیٹ میں آئی, وہاں سے اس دنیا میں آئی, اور اس دنیا سے پھر عالم برزخ میں جائے گی, اور عالم برزخ کے بعد عالم حشر میں پہنچے گی. روح کبھی مرتی نہیں ہے, روح پر موت تاری ہی نہیں ہوتی. تو قیامت کے موقع پر اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکیں گے, تو پہلا جب سور پھونکا جائے گا تو جتنے زمین پر زندہ ہوں گے وہ مر جائیں گے, اور جتنے پہلے سے مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائے گی. اور پھر 40 کے عدد کے بعد, جیسا کہ حدیث شریف میں ہے, دوسرا سور پھونکیں گے اسرافیل علیہ السلام. تو جو مر چکے وہ زندہ ہو جائیں گے, اور جن کی روحیں بے ہوش ہو چکی تھی وہ روح ہوش میں آ کر اپنی اپنی باڈی میں جائے گی, اور اب تعالیٰ ان باڈیوں کو ان جسموں کو وجود دے گا. اور اب اللہ تعالیٰ کے سامنے زمین سے اس طرح نکل کے آئیں گے جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارش گرتی ہے اور گھاس اوپنے لگتا ہے, اسی طریقے سے انسان بھی قبر سے اوپ کر نکلے گا. حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو سور کے بیچ میں 40 کا فاصلہ ہوگا, تو 40 دن؟ فرمایا مجھے نہیں پتا. فرمایا 40 سال؟ فرمایا مجھے نہیں پتا. فرمایا 40 مہینے؟ فرمایا مجھے نہیں پتا. لیکن دوسری روایت سے پتا چلتا ہے, جیسا کہ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ نے تعلیق السبی میں شرح مشکات میں یہ نقل کیا ہے, دوسری روایت سے پتا چلتا ہے کہ دو سور کے بیچ میں 40 سال کا فاصلہ ہوگا. یعنی پہلا سور پھونکا گیا, اس کے بعد دنیا 40 سال تک ایسی ہی پڑی رہے گی. کیسے پڑی رہے گی؟ اس زمین پر کوئی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا, حتیٰ کہ فرشتے بھی ختم ہیں, ملائکہ بھی ختم, کوئی نہیں ہوگا, صرف تنے تنہا رب کریم ہوگا. جیسے کائنات کو وجود دینے سے پہلے, دنیا کو بنانے سے پہلے تنے تنہا اللہ تھا اور کوئی نہیں تھا. کان اللہ ولم یکن شیئا معہ, اللہ تھا, بخاری کی روایت ہے, اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا, تنے تنہا وہ تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک وقت وہ لانے والا ہے کہ جس میں اللہ ہوگا, اللہ کے علاوہ ہوئی نہ جبریل نہ میکائیل نہ اسرافیل, کوئی نہیں, حتیٰ کہ سور بھوکنے والے اسرافیل کو بھی موت, اللہ اس کو بھی موت دے گی. صرف 40 سال کے بعد دوبارہ اسرافیل کو زندہ کریں گے اور وہ سور پھونکیں گے. تو دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ دو سور کے بیچ میں 40 سال کا فاصلہ ہوگا. اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ سور دو ہوں گے یا چار ہوں گے, بعض علماء نے 5 بھی کہے اور بعضوں نے 4 بھی کہے. وہ 4 کیسے کہہ دیے؟ فرمایا پہلا سور پھونکا جائے گا تو جو زمین پر زندہ ہیں وہ مر جائیں گے, اور جو مر چکے ہیں دوسرا سور ان کے لیے پھونکا جائے گا تو ان کی روحیں بے ہوش ہو جائے گی. تو دو سور ہو گئے. پھر اس کے بعد تیسرا سور پھونکا جائے گا تو جو مر چکے ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے, اور چوتھا سور پھونکا جائے گا تو جو روحیں بے ہوش ہو چکی ہے وہ زندہ وہ جو ہے ہوش میں آ جائے گی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دو ہی سور ہوں گے. پہلے سور پر زندہ مر جائیں گے اور مرے ہوئے کی روح بے ہوش ہو جائے گی, اور دوسرے سور پر مرے ہوئے زندہ ہو جائیں گے, اور جن کی روحیں بے ہوش ہو چکی ہے ان کی روح ہوش میں آ جائے گی. اب آگے روایت میں یہ ہے وَيَبْلَى كُلَّ شَيْءٍ مِّنَ الْإِنسَانِ إِلَّا عَجْبَ الذَّنْبِ. انسان جب قبر میں رکھا جاتا ہے، اس کی بودی قبر میں رکھی جاتی ہے، تو تعالیٰ جس کی حفاظت کرنا چاہے، وہ اور مسئلہ ہے، روایات میں حفاظت کی باتیں آئی. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بودی کو کبھی بھی مٹی تچ نہیں کرتی، بلکہ انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہیں، زندہ ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں حیات ہے. کسی نے حضرت قاسم العلوم والخیرات، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ حضرت انبیاء اور نبی علیہ السلام اپنی قبر میں حیات ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ ایسی بات ہے، یہ دلیل چاہیے کہ اللہ کے نبی اپنی قبر میں حیات ہیں. تو حضرت نے فرمایا موت کی دلیل مانگو تو حیات کی دلیل سمجھ میں آئے گی، پہلے یہ پوچھو کہ انسان مر جاتا ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، تو حیات کی دلیل سمجھ میں آئے گی. تو حضرت نانوتوی سے پوچھا کہ اچھا حضرت موت کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا تین دلیلیں، انسان مر گیا اس کی تین دلیلیں. پہلی دلیل یہ ہے کہ توری سے مال، اس کے مال میں میراث جاری ہو گئی، یعنی اس کے مال سے اس کا حق ختم ہو گیا، اب اس کا کوئی حق نہیں، اس سے مطلب اس کا ختم ہو گیا، اس کے ورثہ کا مال ہو گیا. یہ دلیل ہے کہ اس کے مال سے اس کے تعلق کا ختم ہو جانا، یہ دلیل ہے کہ وہ مر چکا ہے. دوسرا تخریب بدن، بدن کا خراب ہو جانا، یہ دلیل ہے کہ انسان مر چکا ہے، ابھی دنیا میں ہے، ہم میں روح موجود ہے، تو ابھی ہماری بودی اور جسم بالکل خراب نہیں، صحیح سالم ہے، کہیں خراب نہیں. لیکن جب روح میری نکل گئی بودی کے اندر سے، جسم کے اندر سے، تو میری صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے سامنے اپنی ماں اور باپ کو دیر دن بھی رکھنا پسند نہیں کریں گے، اور یوں کہیں گے بدبو آ رہی ہے، اس ناش کے اندر سے بدبو آ رہی ہے، جلدی دفن کر دو. تو جیسے ہی روح نکلتی ہے انسان کی بودی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، انسان کا بدن خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور میں کبھی ایک بات یہ کہہ چکا ہوں عبرت کے لیے میرے بھائیوں، کہ آج بڑے بڑے ہمارے نام پر جو ہیں القاب لگائے جاتے ہیں، شیخ الحدیث اور شیخ المشائق اور مفتی اور مبلغ صاحب اور امیر صاحب اور حاجی صاحب اور سیٹ صاحب اور شیخ صاحب اور قاضی صاحب اور تہجد گزار صاحب اور نہ معلوم کیا کیا القاب ہمارے لیے لگائے جا رہے ہیں. لیکن جہاں میری اور آپ کی روح بودی سے نکلی ہے، اب نہ کوئی شیخ صاحب کہتا ہے، نہ کوئی شیخ المشائق کہہ رہا ہے، نہ کوئی مفتی صاحب کہہ رہا ہے، کچھ نہیں کہہ رہا ہے. اب آنے والا آ کر کے پوچھ رہا ہے ناش کہاں رکھیے، میت کہاں رکھیے، میت کو کب اٹھایا جائے گا، میت کی تدفین ہو گئی، میت دفن ہو گئی. ارے تھوڑی سی دیر میں وہ سارے القاب ختم ہو گئے اور میت کا لفظ بولا جانے لگا. معلوم ہوتا ہے میرے بھائیو، یہ سارے جو القاب ہیں نا، جو بڑے نام ہیں ہمارے، یہ سب کاغذ کے پھول ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ سب کاغذ کے پھول ہیں. اس پر ہمیں کبھی خوش نہیں ہونا چاہیے، کبھی خوش نہیں ہونا چاہیے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت مولانا سید العربی والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ، عجیب و غریب شخصیت تھی حضرت اقدس ثانوی نور اللہ مرکزہ کے، وہاں رات دیر سے پہنچے. اب حضرت ثانوی علیہ الرحمہ کے وہاں تو بڑے اصول تھے، اصولی زندگی وہاں تو تھی، اور بہت اصول، اصول کے خلاف کسی کو ذرہ برابر، چارے بڑے سے بڑا شیخ کیوں نہ ہو، کسی کو اصول کے خلاف کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور حضرت بڑے اصول کے پابند تھے. اسی لیے حضرت فرمایا کرتے تھے، اکثر حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی لوگ مجھ کو کہتے ہیں میں سخت ہوں، فرمایا میں سخت نہیں ہوں، اصولی ہوں. لوگ بے اصولی کرتے ہیں میں ڈانٹتا ہوں تو کہتے ہیں میں سخت ہوں. آج ہمارا مزاج بھی یہی ہو گیا ہے کہ کوئی اصول بناتا ہے تو ہم اس کو سخت کہہ دیا کرتے ہیں، ہم بے وقت اس کے گھر پہ پہنچ گئے، دروازے کو دستک دے رہے ہیں. اب اس کا اصول ہے کہ میں اس وقت نہیں ملوں گا تو کہتے ہیں لو مولانا کو ملنے آئے، وہ ملتے نہیں. حالانکہ بھائی اصول ہیں، ان اصول کے ماتا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اصول سکھائے، قرآن کریم میں اللہ نے ہم کو اصول سکھائے. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں ایک واقعہ ایسا ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب نکاح فرمایا، تو اس نکاح کے موقع پر آپ نے بہت بڑا ولیمہ فرمایا، بہت بڑا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 50-60 بکرے ذبح کیے ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ اور ولیموں کے مقابلے میں بڑا ولیمہ تھا، اور وہ بڑا ولیمہ کیا تھا؟ پورا بکرا ذبح فرمایا، ایک بکرا. تو چونکہ اور ولیمے چھوٹے چھوٹے تھے، کھجور کا ولیمہ تھا، پنیر کا ولیمہ تھا، اس کے مقابلے میں یہ ولیمہ بہت بڑا ہو گیا، اس لیے میں نے کہا بہت بڑا تھا. یہ نہیں ہے کہ کئی ہزار ہزار روپے کی ڈش بنائی تھی اور سب کو بلایا گیا تھا، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اور ولیموں کے مقابلے میں ایک پورا بکرا ذبح فرمایا، اس لیے کہ حضرت کے پاس اس وقت وسعت تھی. اپنے دعوتی صحابہ کرام کو اور ولیمہ پورا ہوا. تین صحابی، نام نہیں ہے روایتوں میں ان تینوں کا، وہ تینوں کے تینوں حضرت کے مکان میں باتیں کرتے ہوئے بیٹھے رہے. بہت دیر تک باتیں کرتے رہے. بعض لوگ باتورے ہوتے ہیں، اسے بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ بس باتورے ہی ہوتے ہیں، اب یہ دیکھتے ہی نہیں کہ بھائی جس کے مکان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کو کوئی کام بھی ہوگا، اس کی فیملی ہوگی، اس کا چھوٹا سا مکان ہے، اس کی بیوی کو آگے آنا ہے، ان کے بچوں کو آگے آنا ہے، پیچھے گرمی میں مرے جا رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ اپنے باتوں میں لگے ہوئے ہیں. میں آپ کو اصول قرآن سے بتانا چاہ رہا ہوں. تینوں بہت دیر تک باتیں کرتے ہیں. اب حضرت باحیا اتنے تھے کہ ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے. حضرت کی حیا اتنی تھی کہ آپ عورت سے زیادہ باحیا تھے، آپ ان کو کچھ کہتے ہی نہیں تھے، اور وہ باتوں پہ باتیں لگے ہوئے. پھر حضرت نے دیکھا کہ بہت دیر تک یہ اٹھتے ہی نہیں ہیں، تو حضرت نے تھوڑا سا اشارتن کہا، وہ بھی ان کو نہیں کہا. حضرت انس جو خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان سے کہا انس چلو ہم دوسری بیویوں کو ذرا مل کر آ جاتے ہیں. تھوڑا سا اشارتن کہ دوسری بیویوں کو ذرا مل کر آ جاتے ہیں، تب وہ لوگ سمجھے کہ حضرت کو کہیں جانا ہے، تو وہ لوگ اٹھ کر کے نکلے. وہ لوگ نکلے ہیں اور اللہ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی کہ اے لوگو دیکھو، ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بات کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، تمہیں اصول دیتا ہے کہ جب تمہیں نبی دعوت دے تو بہت وقت پہلے نہ پہنچ جاؤ. بے اصولی، 12 بجے کھانا ہے اور 10 بجے سے جا کر بیٹھ گئے، صاحب مکان کو آگ کی وجہ سے پریشانیاں ہو رہی ہیں. فرمایا کہ اگر دعوت دیں تو وقت پر جاؤ، وقت سے پہلے مت جاؤ، اور جب تم کھانا کھا لو فارغ ہو جاؤ. فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين للحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي ويستحيي منكم والله لا يستحي من الحق. اور جب تم کھانا کھا لو تو پھر اس صورت میں فوراً وہاں سے نکل جاؤ، باتیں کرتے ہوئے نہ بیٹھے رہو، نبی کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن نبی چونکہ باحیا ہے اس لیے کوئی بات تمہیں کہتا نہیں. البتہ اللہ جو ہے حق بات کو بیان کرنے سے نہیں شرماتا. جو اصول نبی کے گھر میں ہے وہی اصول امت کے گھروں میں بھی ہوگا کہ آپ کسی کے وہاں وقت سے پہلے نہ پہنچ جاؤ، اور جب کھانا کھا لو تو کھانا کھانے کے بعد ان کے گھر پہ بیٹھے نہ رہو، بلکہ آپ وہاں سے روانہ ہو جاؤ، اس لیے کہ صاحب مکان کو کچھ کام ہوگا، کچھ ضرورتیں ہوگی، وہ تمہاری وجہ سے پریشان رہے گا. حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ اس کے تحت تو بہت اصول بیان کیے گئے ہیں، لیکن افسوس کہ ہماری زندگی میں اصول ہی نہیں ہے. اصولی زندگی، بے وقت فون کرنا، بے وقت کسی کے مکان چلے جانا، اور بے وقت جا کر کے بیل پہ بیل بجاتے رہنا. حالانکہ شریعت نے یہ بھی کہا کہ کسی کے مکان پہ جاؤ، ایک مرتبہ سلام، دوسری مرتبہ سلام، تیسری مرتبہ سلام، جواب نہ ملے تو واپس ہو جاؤ، اور اگر صاحب مکان آ کر خود تم کو یوں کہہ دے کہ اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم، فرمایا وہ یوں کہتے ہیں کہ بھئی ابھی ملنے کا وقت نہیں ہے، میں تھوڑا سا مشغول ہوں، میں تھوڑا سا کام میں ہوں، تو آپ برا نہ مانیں، آپ فوراً وہاں سے چلے جائیں، اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم ہے کہ اس کے مکان میں کوئی پریشانی ہوگی. بہت ممکن ہے اس کی بیوی بیمار ہوگی، اس کا بچہ بیمار ہوگا، اس کے مکان میں کوئی پریشانی ہوگی، تمہیں نہیں معلوم ہے. اب اگر وہ ہم کو یوں کہتا ہے کہ چلے جا، تو ہم کہتے ہیں لو عجیب و غریب ہے، بد اخلاق ہے، ہم آپ کے دروازے پر آئے اور آپ نے ہم کو نکال دیا. جن کو قرآن اخلاق کہہ رہا ہے اس کو ہم بے اخلاق بتا رہے ہیں، اس کو ہم بد اخلاق بتا رہے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ احکام الحاکمین نے ہمیں ایک اصولی زندگی دی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اصولی زندگی دی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ان کی خلافت کے دور میں گئے، سلام کیا جواب نہیں ملا، پھر سلام کیا جواب نہیں ملا، پھر سلام کیا جواب نہیں ملا. بخاری شریف میں حضرت ابو موسیٰ واپس ہو گئے. حضرت عمر کسی کام میں مشغول تھے، چونکہ خلیفۃ المسلمین تھے، اور اتنی مشغولیت تھی حضرت عمر کو، اتنی مشغولیت تھی کہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے جہاد میں بھیجنے کے لیے لشکر کو ترتیب دینے کا وقت نہیں ملتا تھا، تو میں نفلی نماز میں ترتیب دیا کرتا تھا. آپ انداز لگائیں کہ کتنی مشغولیت حضرت کو ہوگی، چونکہ اسلام عرب سے نکل کر عجم میں پہنچ چکا تھا اور بہت دور اسلام پہنچ چکا تھا. اتنا بڑا ملک لے کر کے چلنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، تو بڑی مشغولیت کی بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام میں مشغول تھے. توجہ نہ ہوئی ابو موسیٰ اشعری کی طرف. جب کچھ کام پورا ہوا تو کچھ کان پر بھنک تو لگی تھی کہ کسی نے سلام کیا تھا، تو خادم سے کہا دیکھو کون ہے، تو کہا کوئی نہیں ہے. کہا دیکھو کسی نے سلام کیا تھا. باہر نکلے تو کہا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کہاں چلے گئے؟ کہا وہ چلے گئے. تو کہا بلا کر لاؤ ان کو. واپس بلایا، کہا کیوں چلے گئے آپ، آپ کو پتا ہونا چاہیے میں مشغول تھا. تو فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تم کسی کے مکان پر جاؤ، تین مرتبہ سلام کرو، جواب ملے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو واپس ہو جاؤ. حضرت عمر نے فرمایا اچھا اس حدیث پر گواہ لاؤ ورنہ پٹائی کروں گا، اس حدیث پر گواہ لاؤ ورنہ پٹائی کروں گا. اے موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے بھی صوفی ذاتی سرف صحابی تھے، نرم طبیعت صحابی تھے، سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے اور فرمایا بھائی کسی نے یہ حدیث سنی ہے؟ تو حضرات انصار نے فرمایا کہ ہاں ابو سعید خدری کو بھیجا کہ جاؤ گواہی دو. ابو سعید خدری نے آ کر فرمایا کہ جی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. فرمایا مجھے اس روایت کا علم نہ ہو سکا اور بازار کی مشغولیتوں نے ہمیں اس طرح کی روایتوں کو حاصل کرنے سے غافل رکھا، مطلب تجارت کی وجہ سے ہم اس طرح کی روایتوں سے غافل رہے. تو یہ اصول ہے، ہمیں اصولی زندگی دی گئی ہے. تو حضرت ثانوی کے وہاں بڑے اصول تھے، اصولی زندگی تھی. حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ وہ رات میں دیر سے پہنچے، خانقاہ کا دروازہ بند تھا. تو حضرت مدنی نے کہلوایا نہیں حضرت ثانوی پر، حالانکہ حضرت ثانوی تو بڑے قائل تھے حضرت مدنی کے، اور اس لیے بھی قائل تھی کہ حضرت شیخ الہند کے شاگرد ہیں یہ، حضرت شیخ الہند کی شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے، ان کے شاگرد ہیں، اور پھر سید ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ ہیں کہ مزار اقدس پر بیٹھ کر جنہوں نے 12 سال حدیث شریف پڑھائی، مسجد نبوی میں بیٹھ کر. اور جب نبی علیہ السلام کا نام آتا تو یوں نہیں کہتے تھے قال قال رسول اللہ، یہ نہیں، قال صاحب ہذا القبر، اس قبر والے نے فرمایا. جب نبی علیہ السلام کا نام آتا تو کہتے تھے اس قبر والے نے فرمایا. حضرت مدنی رات میں پہنچے دیر سے، دروازہ بند تھا، سو گئے. فجر میں جب حضرت ثانوی تشریف لائے، مصافحہ ہوا، کہا مولانا آپ کب تشریف لائے؟ فرمایا رات میں. فرمایا اطلاع کر دیتے. فرمایا تمہارے لکھے ہوئے اصول مجھ کو اجازت کہاں دیتا ہے؟ تمہارے اصول ہیں وہ مجھے کہاں اجازت دیتا ہے؟ اور اگر میں خود بے اصولی کروں گا تو اصول کہاں تلاش کرنے جائیں گے؟ فجر کا وقت تھا. حضرت ثانوی نے حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ سے فرمایا نماز پڑھا دو. حضرت مدنی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، جمعہ کا دن تھا، تو حضرت نے سنت کے مطابق قرات کی. پہلی رکعت میں حامیم سجدہ اور دوسری رکعت میں حل تعالی الانسان حین من الدہ، کل ملا کر 5 رکوع ہو جاتے. سنت کے مطابق آپ نے تلاوت فرمائی. کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اتنی، حالانکہ یہ کوئی لمبی قرات نہیں تھی، لیکن حضرت مدنی علیہ الرحمہ چونکہ رو کر کے پڑھتے تھے اس لیے تھوڑی سی دیر ہو گئی. تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے حضرت مدنی پر نہ بولنے کی باتیں بولی. حضرت عبدالرحمٰن ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس بات کا پتہ چلا، میں کچھ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس واقعے سے. حضرت ثانوی کو جب اس بات کا پتہ چلا تو حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم لوگوں نے جو حضرت مدنی پر بولا ہے اولاً تو نبی کی اولاد پر بولا، دوسرے نمبر پر ایک عالم کی توہین کی، اور عالم کی توہین بڑی خطرناک چیز ہے. ایک عالم کی توہین، چاہے وہ گیا گزرا عالم ہو، لیکن بہرحال اس کی توہین ایک خطرناک چیز ہے. فرمایا کہ تم جو مجھ سے بیعت ہوئے ہو میں اپنی بیعت کو منقطع کرتا ہوں, توڑ دیتا ہوں. جتنے لوگوں نے تم حضرت مدنی کے خلاف بولا, جاؤ پہلے حضرت مدنی سے معافی مانگو, اگر وہ معاف کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. اب حضرت تو تشریف لے گئے تھے, یہ لوگ حضرت مدنی کے پاس پہنچے تو حضرت نے فرمایا بھائی مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کاموگاہ کے لیے حضرت ثانوی علیہ الرحمٰ نے بیعت کو منقطع کر دیا, توڑ دیا, کہلوایا کہ ان کو بیعت کر لو, مجھے کوئی برا نہیں لگا. یہ لوگ واپس آئے پیغام کو لے کر تو حضرت ثانوی نے فرمایا کہ تم نے جو جو کہا تھا ان کے خلاف وہ نقل کیا یا ویسے ہی تم نے خالی خالی کہہ دیا کہ حضرت معاف فرمائے, حضرت معاف فرمائے آپ کے خلاف کچھ بات ہو گئی؟ تم نے جو کہا تھا وہ جا کر کہو. ڈبلیو اس میں سے ایک صاحب, اب سارے لوگ پھر واپس جا کر اس میں سے ایک صاحب نے کہا حضرت میں نے آپ کو کتا کہہ دیا تھا, اللہ میں نے آپ کو کتا کہہ دیا. اب سنو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا جواب, فرمایا بھائی اگر میں اللہ کے وہاں مقبول ہوں تو تمہارے کتا کہنے سے میں کتا نہیں بنا, اور اگر میں اللہ کے وہاں مقبول نہیں ہوں تو کتا تو چھوٹا لفظ ہے, اگر تم مجھے خنزیر بھی کہہ دو تو اجازت ہے. اللہ یہ ہمارے اقابر تو دیکھیں, اگر میں اللہ کے وہاں مقبول ہوں تو تمہارے کتا کہنے سے میں کتا نہیں بنا, اور اگر میں اللہ کے وہاں مقبول نہیں ہوں تو اس صورت میں تم نے تو کتا کہا, یہ چھوٹا لفظ ہے, اس سے بدتر لفظ خنزیر ہے وہ بھی کہہ دو تو ٹھیک ہے. جب یہ الفاظ آئے ہیں حضرت ثانوی کے کان پر تو حضرت حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او حسین احمد تجھ جیسا عاشق رسول اور تواضع والا ہم کہاں سے لائیں گے, تجھ جیسا عاشق رسول اور تواضع والا ہم کہاں سے لائیں گے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تعالیٰ جل شانہ کے وہاں انسان کی مقبولیت ہے تو دنیا والا بڑا نام دے دے چھوٹا نام دے دے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, اور اگر اللہ سے وہاں مقبول نہیں ہے تو پھر اس صورت میں بڑے سے بڑا نام بھی ہمارا ہو جائے اس سے حقیقت کچھ بھی نہیں ہے, اللہ کے وہاں مقبول ہونے کی ضرورت ہے. تعالیٰ کے وہاں مقبول بندہ بنتا کب ہے وہ خوب سنیں, اللہ کے وہاں مقبول بندہ بنتا ہے جبکہ وہ سنت رسول کی اتباع کرے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرے گا تو اللہ کی نظروں میں وہ مقبول بنے گا, وہ محبوب بنے گا, وہ پیارا بنے گا, وہ مغفور بنے گا. یہ میں قرآنی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. وہ اتباع رسول کی بنیاد پر اللہ کی نگاہ میں محبوب بھی بنے گا مغفور بھی بنے گا, اللہ اس کو معاف بھی کرے گا اور اپنی محبت بھی عطا کرے گا. تو حقیقت یہ ہے کہ تعالی جل شانہ و اما نوالہ کے وہاں اگر میں اور آپ ہم محبوب بننا چاہتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی. اور بھائی سنت رسول کی اتباع میں کبھی دانت دبد بھی ہوا کرتی ہے, کبھی سننا بھی پڑتا ہے, اس لیے کہ ہم سے کوئی بات ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی دانت دبد بھی ہو جاتی ہے, تو اس سے کبھی بھی دل کے اوپر برا نہیں گزارنا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ جس سے جس کو محبت ہوتی ہے اس پر کچھ حالات آیا ہی کرتے ہیں, جس سے جس کو محبت ہوتی ہے اس پر کچھ نہ کچھ حالات تو بھائی آیا ہی کرتے ہیں. کبھی ہم پر بخار آ گیا, کبھی مصیبت آ گئی, کبھی کوئی ذلتی آ گئی, کبھی کوئی بدنامی کا دھبا آ گیا. جب اللہ کے محبوب بنو گے تو کچھ نہ کچھ حالات تو آپ کو برداشت کرنے پڑے. اس کی بنیاد پر دل میں بے چین ہونے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے معارف مدنی کا ایک واقعہ یاد آیا, اس سے پہلے میں ایک واقعہ اور سناؤں. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ جو ہمارے اکابر میں سے ہیں, حضرت عبدالقادر ثانوی کے اجل خلفاء میں سے بہت بڑے خلیفہ ہیں. حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا, دیکھا تو نہیں ہوگا لیکن نام سنا ہوگا, ممکن ہے کسی نے دیکھا ہو. اس آج اس کی ملاقات حضرت حکیم صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ رہی ہے, بڑا عجیب و غریب عاشق رسول تھا ہو. تو حکیم اختر صاحب شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں تھے. فرماتے ہیں کہ میری خدمت کا عالم یہ تھا کہ آپ کی خانقاہ کے قریب ایک کنواں تھا, لیکن چونکہ اس میں مشرقین بھی پانی بھرتے تھے، ہنود بھی بھرتے تھے، ہندو بھی بھرتے تھے، مسلمان بھی بھرتے تھے، تو حضرت کو تھوڑا سا اس پانی سے نفرت تھی. فرمایا میں حضرت کے دل کو خوش کرنے کے لیے 2 میل چل کر کے پانی بھر کر کے مکے میں سر پر لایا کرتا تھا، 2 میل اپنے شیخ کے لیے. فرمایا دن میں 2 مرتبہ جاتا تھا، 2 میل جانا 2 میل آنا، پھر شام میں 2 میل جانا 2 میل آنا، اور اپنے شیخ کے لیے پانی لایا کرتا تھا. فرمایا اس کے باوجود دانت دبد امیگو ہوتی تھی، کیوں دیر کر لی، کیوں نالائق ہو، کیوں یہ کیا، دانت دبد امیگو ہو رہی ہے، خدمت ہم کر رہے ہیں، اتنی محنت ہم اٹھا رہے ہیں، اتنی حضرت کے لیے دوڑ رہے ہیں اور حضرت امیگو دانت رہے. اور کوئی ایک دن کا مہمان آتا تھا تو حضرت مرغے مسلم کھلاتے تھے اس کو، اور ایک دن کے بعد اس کو روانہ کر دیتے تھے، وہ مرغے مسلم کھا کر کے روانہ ہوتا تھا. حکیم صاحب فرماتے ہیں ایک دن میں نے حضرت سے کہہ دیا، حضرت ایک دو دن جو آتے ہیں وہ مرغے مسلم کھا کے جاتے ہیں، بڑی عزتیں اس کی ہوتی ہے، اور ہم آپ کی اتنی خدمت کر رہے ہیں پھر بھی دانت دبد ہم ہی کو ہو رہی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر تم بھی چاہتے ہو تو مرغے مسلم کھلا دوں، لیکن کل کو میں روانہ کر دوں گا، میرے پاس نہ رہو. اگر میرے پاس رہنا ہے تو دانت دبد برداشت کرنی ہوگی. فرمایا آج ذلتی برداشت کر لو، کل کو اللہ تمہیں عزت عطا کرے گا. آج ذلتی برداشت کر لو، کل کو. یہی بات ہے کہ شیخ کی جو دانت دبد کو برداشت کرتا ہے، آج تو کون مرید ایسا ہے جو شیخ کی دانت دبد کو برداشت کرے؟ آج تو حال یہ ہے کہ شیخ کو آنکھ دکھاتے ہیں، آج تو حال یہ ہے کہ شیخ کو آنکھ دکھاتے ہیں کہ خبردار اگر ہمیں کچھ کہا تو کل کو ہم دروازہ بدل دیں گے، دوسرے کے پاس چلے جائیں گے. کوئی برداشت ہی نہیں کرتا اپنے شیخ کی دانت دبد کو، کوئی ایسا مزاج ہی نہیں رہا ہے کہ اپنے شیخ کی دانت دبد کو برداشت کرے. ہمارے اقابر جو ہیں اتنے دانت پہ تھے لیکن پڑے ہوئے ہیں ان کے قدموں کے اندر، دروازہ نہیں چھوڑتے تھے. تو بہرحال حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا تم بھی مرغے مسلم کھا لو، کل کو نکال دوں گا، اگر میرے پاس رہنا ہے تو پھر اس صورت میں برداشت کرنا ہوگا. اس واقعے کے بعد اب سمجھو، رومی نے ایک واقعہ لکھا ہے معارف مدنی میں، کہ ایک مردبہ لیلہ جو ہے جس پر مجنو دیوانہ تھا، عاشق تھا، اب وہ دل سے محبت تھی یا نہیں تھی وہ سارے مسئلے دوسرے ہیں، یا پھر نفس پرستی تھی یا خواہش پرستی تھی، یہ سارے مسئلے دوسرے ہیں، میں اس چکر میں جانا نہیں چاہتا. لیکن بہرحال بہت مشہور ہے کہ مجنو لیلہ کا دیوانہ تھا. لینا ایک مرتبہ جو ہے حلوہ تقسیم کر رہی تھی، لائن قطار لگی ہوئی تھی پوری، اور وہ حلوہ تقسیم کر رہی تھی، مجنو بھی لائن میں کھڑا ہو گیا. جب مجنو کو دیکھا اور وہ قریب میں پہنچی تو یوں دھکا دیا زور سے اور کہا نکل نالائق، تو نے مجھ کو بدنام کر رکھا ہے، ہر وقت کہتا ہے میں اس کا عاشق ہوں عاشق ہوں عاشق ہوں، مجھے بدنام کر رکھا ہے، نکل یہاں سے. دھکا دے کر کے اس کو نکالا. اب سارے لوگ مجنو کو تانا دینے لگے، لو جس پر دیوانے تھے آج اس نے تمہیں ذلیل کر دیا، تمہیں دھکا دے کر کے نکال دیا. تو مجنو نے جو جواب دیا ہے، ہائے ہائے، وہ جواب عجیب و غریب ہے. اس نے کہا مجھے ذلیل نہیں کیا بلکہ مجھے بہت خوشی ہوئی، تم سب کو مٹھائی ملی ہے، اس نے مجھے اپنا ہاتھ لگایا ہے. تمہیں ہاتھ تو نہیں لگایا، مجھے تو اپنا ہاتھ لگایا ہے، تو مجھے خوشی ہے اس بات کے اوپر کہ تمہیں تو مٹھائی ملی، مجھے اس کے ہاتھ کی محبت ملی. علامہ رومی اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ او مصلی نماز پڑھنے والے، اور اے صائم روزہ رکھنے والے، اور حاجی حج کرنے والے، اور اے زکات دینے والے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اور اللہ کی عبادت کرنے والے، اگر ان ساری عبادتوں کے باوجود حق تعالیٰ کی طرف سے کبھی حالات آ جائیں تو ان کافر اور غیر مسلموں کو دیکھ کر کے دل میں یہ نہ سوچنا کہ اللہ ان کو کچھ نہیں ہو رہا ہے اور میں ساری عبادت کے باوجود پریشان ہوں. فرمایا یہ نہ سوچنا، یہ سوچ لینا اللہ نے ان کو مٹھائی دی ہے دنیا کی، اور اللہ نے تجھے اپنا ہاتھ لگایا ہے، حق تعالیٰ نے تجھے اپنا ہاتھ لگایا ہے. خوش ہو جانا، خوش ہو جانا ان حالات کے اوپر، کبھی دل میں برا نہ لانا. بہرحال حقیقت یہ ہے میرے بھائیو کہ حق تعالیٰ کی عنایات اور اس کی بخشش کچھ عجیب و غریب ہے. تو خیر روایت میں ہے کہ جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام تو اپنی قبروں میں حیات ہیں. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ سوال ہوا کہ حضرت نبی قبر میں حیات ہیں، اس کی دلیل، فرمایا پہلے موت کی دلیل پوچھو. فرمایا موت کی دلیل بتاؤ، تو حضرت نے فرمایا توری سے مال، یعنی انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے مال پر دوسرے لوگ قابض ہو جاتے ہیں, میراث میں چلا جاتا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جناب والا دنیا سے تشریف لے گئے, رشتہ ختم ہو گیا. دوسرا تخریب بدن. تخریب بدن کا معنی اس کی باڈی خراب ہو جاتی ہے, اس کا بدن خراب ہو جاتا ہے. اور تیسرا تجویز مرأت, یعنی اس کی بیوی سے نکاح جائز ہو جاتا ہے. جو مر گیا اس کی بیوی سے نکاح جائز, وہ عزت گزارنے کے بعد دوسرا نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس مرنے والے کا رشتہ اس کی بیوی سے بھی ختم ہو گیا, مسئلہ ختم. تین دلیلیں دی. فرمایا باڈی کا خراب ہو جانا, ختم ہو جانا, مال سے رشتے کا ٹوٹ جانا, میراث میں چلے جانا, اور تیسرے نمبر پر بیوی سے رشتے کا ٹوٹ جانا, اس کے دوسرے نکاح کی اجازت ہو جانا. جب یہ تین دلیلیں تمہاری سمجھ میں آ گئی تو فرمایا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جاؤ اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر آ جاؤ. فرمایا حضرات انبیاء کی باڈی قبر میں خراب نہیں ہوتی, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ زندہ ہے. دوسرا فرمایا انبیاء کے انتقال کے بعد ان کے مال میں میراث نہیں چلتی ہے, ان کے مال میں میراث جاری نہیں ہوتی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انبیاء کا تعلق مال کے ساتھ باقی ہے, اور یہ دلیل ہے ان کی حیات کی. تیسرا نبی کے انتقال کے بعد ان کی بیوی کبھی بھی دوسرا نکاح نہیں کر سکتی ہے, اس کا مطلب ان کے نبی کے ان کی بیویوں کے ساتھ نبی کا کانٹیکٹ اور تعلق باقی ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں حیات ہیں. فرمایا ان تینوں دلیلوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حیات ہیں. بلکہ حضرت دانوس بھی فرماتے ہیں کہ میں کسی کو منوانا نہیں چاہتا, ورنہ میں تو یہی کہتا ہوں کہ میرے آقا نبی میں اسی طرح ہے جیسے تم دنیا میں بیٹھے ہوئے ہو. حضرت تو یہی فرماتے کہ جیسے تم دنیا میں بیٹھے ہوئے ہو اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں, اور بالکل اسی طرح ہے. اگرچہ دیگر علماء نے عالم برزخیہ اور حیات برزخیہ سے تعبیر فرمایا ہے, یعنی اس دنیا کی حیات انبیاء کرام علیہ السلام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو انبیاء کو چھوڑ کر, انبیاء کی باڈی کو, آپ کے جسم مبارک کو, یہ مٹی جو ہے یہ تچ تک نہیں کرتی. اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جن کے بعد میں روایتوں میں کہا گیا کہ یہ باڈی, یہ مٹی جو ہے ان کو نہیں کھاتی ہے, جیسے حافظ قرآن ہے, عالم قرآن ہے. حدیث شریف میں فرمایا گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اذا مات حامل القرآن قال اللہ تعالی لعرضی یا عرضی لا تاکل جسدہ قالت العرض یا ربی کیف آکل جسدہ وفی قلبہ کلاموں کا. فرمایا کہ اللہ تعالی حافظ قرآن اور عالم قرآن کی موت پر زمین سے اللہ یہ کہتا ہے کہ اے زمین تو اس کی باڈی کو نہ کھانا, تو زمین کہتی ہے کہ اللہ میں اس کی باڈی کو کیسے کھاؤں جبکہ اس کے سینے میں تیرا قرآن موجود ہے. تو جن کو اللہ محفوظ رکھے وہ محفوظ ہے. شہدا کا جسد اطہر جو ہے وہ محفوظ ہے. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں شہید ہو گئے, ان کے والد صاحب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور چونکہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے اور صحابہ خود بھی زخمی تھے, تو کتنی قبریں کھودتے, ہمت نہیں تھی. اس لیے ایک ایک قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو تین تین کو دفن کیا. اس میں بھی آپ تعجب کرو گے, حضرت پوچھتے تھے کہ حافظ کون زیادہ ہے, اس کو پہلے رکھتے تھے. اس کا مطلب حفظ قرآن بہت بڑی دولت ہے, اس کو پہلے رکھتے تھے, پھر دوسرے نمبر پر, پھر تیسرے نمبر پر. تو دو دو تین تین کو ایک ایک قبر میں رکھا. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کو بھی رکھا ایک اور صحابی کے ساتھ, لیکن مجھے پسند نہیں تھا کہ میرے والد صاحب اندر میں دوسروں کے ساتھ رہے. 6 مہینے کے بعد, بخاری شریف میں کہ 6 مہینے کے بعد میں نے میرے والد صاحب کی قبر کھولی, اس لیے کھولی, اور حضور کا زمانہ ہے وہ تو سنگری 3 ہے, کہا کہ میں نے میرے والد صاحب کی قبر کھولی اور اس لیے تاکہ میرے والد صاحب کو نکال کر علیحدہ میں دفن کر دوں دوسری قبر میں. فرمایا جب میں نے قبر کھولی تو میرے والد صاحب اسی طرح سے جیسے ابھی دفن ہوئے. فرمایا صرف یہاں کان کے اوپر مٹی نے ذرا سا کھا لیا تھا, یہاں کان کی لو پر, باقی پورا بدن جوں کا تو موجود ہے. حقیقت یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری ہے تو تعالی جل شانہ سب کچھ عطا فرما دیا کرتے ہیں. تو اللہ جن کی بودی کی جن کے جسم کی قبر میں حفاظت کرے. باقی روایت میں یہ فرمایا گیا کہ انسان کی بودی کو جسم کو مٹی کھا جاتی ہے. الا عجب زم مگر ہماری ریڑھ کی ہڈی, یہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا وہ قبر میں رہتی ہے. افسو اور پھر قیامت میں اللہ تعالیٰ جو ہے اسی سے انسان کو کھڑا کرے گا. یرقب الخلق مخلوق کو اسی سے زندہ کرے گا, اسی سے کھڑا کرے گا. اب ایک بہت بڑا سوال ہے, اس لیے کہ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے, اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ زندہ کرنے میں ریڑھ کی ہڈی کا محتاج ہوا, اس لیے کہ ریڑھ کی ہڈی باقی رہ جاتی ہے پورا بدن ختم, اور اسی ریڑھ کی ہڈی سے دوبارہ زندہ کرے گا. تو کیا اللہ محتاج ہے ریڑھ کی ہڈی کا؟ حقیقت یہ ہے کہ جو بغیر ریڑھ کی ہڈی کے ہم کو پہلی مرتبہ زندہ کیا, افعائینا کیا ہم دوبارہ زندہ کرنے سے تھک جائیں گے؟ جب پہلی مرتبہ پیدا کیا تو بغیر ریڑھ کی ہڈی کے ہم کو پیدا کیا تھا, تو کیا دوسری مرتبہ وہ زندہ کرنے سے تھک گیا؟ یہ مطلب نہیں ہے روایت کا. روایت کا مطلب یہ ہے کہ پورے بدن کو مٹی کھا جاتی ہے, لیکن ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا وہ اتنی مضبوط ہوتی ہے, اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ مٹی اس کو نہیں کھاتی. یہ جو ہماری پیچھے کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے جس پر ہمارے بدن کا قوام ہے, قیام ہے, جس پر ہم کھڑے رہتے ہیں, یہ اتنی مضبوط ہے کہ مٹی اس کو نہیں کھاتی ہے, یعنی مٹی اس کو مٹی نہیں بناتی, وہ خود پڑی رہتی ہے, پڑی رہتی ہے, پڑی رہتی ہے, یہاں تک کہ بہت پرانی ہو کر گل سل جاتی ہے لیکن مٹی نہیں کھاتی. یہ مطلب ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کا محتاج ہوا. مطلب پوری باڈی کو مٹی کھا جاتی ہے, اس کو مٹی نہیں کھا جاتی, وہ خود ہی گل سر کر کے ختم ہو جاتی ہے. پھر قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کو دوبارہ زندہ کرنا ہوگا تو اس کا وجود اللہ پہلے دے گا, ریڑھ کی ہڈی پہلے ہوگی اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پورے انسان کو وجود دے کر کے کھڑا کرے گا. اور اللہ کی قدرت کا عالم یہ ہوگا کہ ایک قبر میں 70 آدمیوں کو دفن کیا ہوگا, اللہ قبر کے اندر 70 کی مٹی کو الگ الگ کر کے ہر ایک کو زندہ کر دے گا. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ 70 کے 70 کی مٹی کو اور باڈی کو علیحدہ کر کے قبر کے اندر سے زندہ کر دے گا. تو اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ پورا ہمارا یقین ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری دعوت و تبلیغ میں ہمارا پہلا نمبر جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین آ جائے کہ اللہ کی قدرت بڑی زبردست ہے, اللہ کی قدرت بڑی زبردست ہے, اس کی قدرت کے سامنے دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی ہے اور نہ دنیا والوں کی کوئی حقیقت ہو سکتی ہے. فرمایا الا عجب زم مگر یہ کہ ریڑھ کی ہڈی, یرقب الخلق تعالی مخلوق کو اسی سے وجود عطا کرے گا. ثم ينزل اللہ من السماء ماء پھر اللہ تعالی پانی برسائے گا, تو فینبتون کما ینبت البقل جیسا کہ سبزی زمین سے اگتی ہے اسی طرح انسان بھی قبروں سے نکل نکل کر کے اللہ کی طرف چلیں گے. اب تعالیٰ جل شانہ ہم تمام کو آخرت کا یقین نصیب فرمائے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے, عقیدت نصیب فرمائے, شرور فتن سے اللہ تعالیٰ پورے پوری حفاظت فرمائے. دودھ پلانے کا مسئلہ یہ ہے کہ ویسے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2.5 سال تک دودھ پلا سکتی ہے, لیکن حضرت صاحبین رحمہ اللہ تعالی یعنی کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ 2 سال میں دودھ چھڑا دیں, 2 سال میں بچے کو دودھ چھڑا دیں. اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر 2 سال کا خاص طور پر تذکرہ آیا ہے, اس لیے ماں سے اگر بچہ دودھ پیتا ہو تو اس صورت میں 2 سال کے اندر آہستہ آہستہ بچے کو دودھ چھڑا دینا چاہیے. اور کچھ حالات ہیں مسلمانوں پر, دعا فرمائیں تعالیٰ جل شانہ شرور فتن سے, بلاؤں سے, حالات سے, مصائب سے تعالیٰ تمام لوگوں کی پورے پورے حفاظت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شاننا كله. اللهم تیرے مجرم بندے ہیں اے اللہ, گنہگار ہیں, ہمیں اپنے جرموں کا اعتراف ہے, ہماری خلوت و جلوت بڑی گندی ہے, اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے, اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. جب تک جلائے آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا, اور جب اٹھائیں تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا. اے اللہ محتاجگی والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما, اقارب و رشتہ دار کی, متعلقین کی, محبوبین کی, متعلقین کی, ہمارے اساتذہ کی, ہمارے شاگردوں کی, ہم سے محبت کرنے والوں کی سب کی مغفرت فرما. اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما, سب کی دلی تقاضوں کو پورا فرما, جائز تمناؤں کو پوری فرما. اللہ بہت سے احباب اپنی روزی روٹی کے لیے ہم سے کہتے رہتے ہیں, اے اللہ وہ ہم سے نہیں کہتے, وہ تجھ سے کہتے ہیں. اللہ سب کی روزی روٹی کا انتظام فرما. اے اللہ ان کی تجارت کا کوئی ذریعہ بنا دے, غیب سے ان کی شکلیں پیدا فرما دے. اے اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما, رحمتیں عطا فرما, غلط راستوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ سب کو حلال روزی عطا فرما, حرام سے حفاظت فرما. اے اللہ مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما, آبرو عزت کے ساتھ رہائی اثر فرما. اے اللہ فقر ذکر سے حفاظت فرما, غلط سوچوں سے حفاظت فرما. اللہ مسلمانوں کو بھی اتفاق اور اتحاد نصیب فرما. اللہ ہر طرح کے شرور, فتن, آفات و بلایا اور مسائل سے ہماری, ہمارے بھائیوں کی, ہمارے بہنوں کی, اللہ تمام کی پورے پوری حفاظت فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. ان شاء اللہ آپ کی